แนะนำบทอัลกอริอะห์บทอัลกอริอะห์เป็นบทมักกียะห์ที่กล่าวถึงวันกิยามะห์และความน่ากลัวของมันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวอาทิเช่นการออกมาของมนุษย์จากสุสานการแพร่กระจายของพวกเขาในวันอันน่ากลัวนั้นเสมือนกับแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกขนทุกแห่งเดินไปเดินมาอย่างไม่มีระเบียบเพราะความงงงวยและความตกใจของพวกเขา บทนี้ได้กล่าวถึงการระเบิดของภูเขาและการกระจายว่อนของมันจนกระทั่งกลายเป็นเสมือนขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศหลังจากที่มันแข็งตัวมั่นคงอยู่ในแผ่นดินมีการเปรียบเทียบมนุษย์กับภูเขาทั้งนี้เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลของอัลกอริอะห์ที่ได้เกิดขึ้นแก่ภูเขาจนกระทั่งกลายเป็นขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพของมนุษย์ในวันแห่งความยากลำบากนั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะช่างการงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบททูกขนานนามว่าอัลกอริอะห์เพราะมันจะเคาะจิตใจและการฟังให้ตระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลกอริอะห์อัลกอริอะห์นั่นคืออะไรวะมาอัดรอกะมัลกอริอะห์อะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอัลกอริอะห์นั่นคืออะไรยะอ์มะยะกูนุนนาสุกัลฟะรอชิลมับธูรวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน وتكون الجبال كالعهن المنفوش لبنداภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุก وأما من خفت موازينه فأمه هاوية และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบาที่พำนักของเขาก็คือเหวลึกและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าฮาวิยะห์คืออะไรคือไฟอันร้อนแรง